mul on ühe kaare, mul on mulle lüüdi, mul on pomma, kus on täis sinu lüüdi. Mul on vaja mulle lüüdi tikkuda, ma ei pääsid rohkem nikkuda. Olin õne, rohku on lakku tõis, mis on lõus mulle liu. Kela näis, ma nii siis on meina kuuleta, keegi mõrgutab seal kõletusa. Mul on ühe kaare, mul on mulle lüüdi, mul on pomma, kus on täis sinu lüüdi. Mul on vaja mulle lüüdi tikkuda, ma ei pääsid. Kõik on seal, kõik on saa.